sposób, to taki ogólnopolski zjazd. A! Tak się odważyły i jakby... Bo iść jeszcze z innego miasta ci introwertycy przyjechali. No tak, ale skończyło się to wszystko takim troszeczkę może... Nie wiem, czy opowiadać, no. Bo to... Skoro już pan, bo tak, pan też przecież tutaj też, to duża rzecz, że pan tak po nocy do nas przyjechał. Nie, no bo to jest, ja myślę, że warto nawet tak w nocy, bo właściwie to ta noc to najlepszy jest moment taki na ten, dla nas. Bo dla końcu... nas najlepiej, bo nic nie przeszkadza tak bardzo, te samochody, ludzie i... Ludzi nie ma przede wszystkim. Nie ma, ludzi nie ma. I można wtedy czuć się swobodniej trochę. Tak, no i właśnie mieliśmy to spotkanie i tak się skończyło, że nie wiem, kiedy będzie następne. A co? No, taki skandal był, ja może powiem. Mogę nie mówić, ale powiem, że... To może zrobimy taką pauzę małą, tak jak w serialach, to zawiesimy słuchaczy na chwilę. Czy to pan sobie to ułoży, jak to się stało, ten skandal na spotkaniu. Ja sobie to... Dobrze? A ja... No. Dobrze. Skandal na spotkaniu introwertyków za chwilę, a teraz utwór człowieka, który był też również u nas w studiu radiowym, pan Brzuska, Brzuskiewicz i pan Paweł Paulus Mazur w utworze Czemu? Dariusz Brzuska, Brzuskiewicz i Paweł Paulus Mazur w utworze Czemu? To było, no właśnie, czemu to wszystko? Na to pytanie odpowiada nasz gość. Przypomnę, słuchacie Anna Ufmigały, program Trzeci Polskiego Radia. Gościem moim i państwa jest pan Krzysztof. Gość. Gość. Gość to, no, nielichy, można powiedzieć, o tak pana skomplementuje. No, tutaj, tam. I właśnie, czy ten podkład pana tu w porządku, nie płoszy, tak jest w porządku, dobrze, bo nie wiem, czy pana tak nie zdominowała troszeczkę ta muzyka, nie, dobrze. No właśnie, zaciekawił nas pan, bo przypomnę, że organizuje pan spotkania dla introwertyków. Trochę się pan... Trochę tam. Mhm. Gdzieś tam może dla nas, no, dla introwertyków się spotkania. I na poprzednim, na ogólnopolskim zjeździe było 7 osób i miał pan powiedzieć o takim dosyć szczególnym zdarzeniu, do którego doszło i że nie wiadomo, czy te zjazdy introwertyków jeszcze będą organizowane. Był taki skandal, no, był wybuch taki skandal, że no, jedno się tak zachowali niektórzy troszeczkę... Wulgarnie. No nie chcę określać, ale tak mało introwertycznie może nie... No powiem wprost, no jeden taki kolega, uczestnik spotkania podszedł do koleżanki i się spytał, czy by się chciała napić szklankę wody. A jej się nie chciało pić. No i ona chyba już nie przyjdzie więcej na spotkanie. No to trzeba uważać z takimi rzeczami, bo łatwo kogoś urazić. I zdominować właśnie to. No, to widzę, że ten kolega tak szeroko zagrywał, ten kolega po prostu, tak, no, troszeczkę. Trochę się, no, był alkohol i on po tym alkoholu do niej podszedł, odezwał się. Odezwał się, no tak, żeby z alkoholu chyba będziemy już, najlepiej, no może zobaczymy, ale nie, przepraszam. Nie, no nie ma za co. Nie, nie, jest w porządku, panie Krzysztofie. Dobrze, to dowiedzieliśmy się. Dowiedzieliśmy się, skandal na spotkaniu introwertyków. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję ja. Jeszcze mogę od siebie, to zapraszam wszystkich na spotkania introwertyków, bo można sobie w internecie wystukać i jeśli ktoś nie chce przyjść, to może nie przyjść. I też będzie w porządku. I będzie w porządku. Bo ja myślę, że to jest ważne, żeby zapewnić ten komfort, tę przestrzeń dla każdej osoby. Także nie przychodźcie i czujcie się z tym dobrze. No właśnie, żeby nawet ci, którzy nie przyszli, czuli się dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam. Proszę. I teraz przed nami utwór pana Pawła Kukiza. Wtedy, kiedy naprawdę, no, całkiem miłe rzeczy dla ucha wyśpiewywał. Na mojej ulicy nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienic, chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. W sąsiednie bramy płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Jest w sercu miasta. Gość Anna Uchmigały, pan Krzysztof już cicho wymknął się ze studia. Zostaliśmy sam na sam, moi mili. To była oczywiście Aja RL w utworze Ulica. No, bardzo, bardzo lubię te dosyć niepokojące dźwięki, które z tego utworu płyną. A czas już nam na powrót do normalnego biegu audycji. Wizyta pana Krzysztofa. No tak trochę pan Krzysztof tutaj ogarnął tą przestrzeń, troszeczkę zdominował nas swoją tutaj mową. No właśnie, ale już wszystkiego się dowiedzieliśmy. A ja dowiedziałem się, właśnie, wspaniała sprawa, wspaniała sprawa. Bo nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, w kinach wyświetlany jest film Bohemian Rhapsody poświęcony Freddiemu Mercuremu i jest taka strona internetowa, która dokonała rzeczy niebywałej i rzeczy przepięknej. Dlatego zresztą strona dosyć powiązana z tą naszą stacją, z Trójką, właśnie, bo otóż jeden z trójkowych fanów uczynił recenzję Bohemian Rhapsody przed obejrzeniem filmu. I myślę, że to jest rzecz nowa i rzecz godna naśladowania. Ja często lubię wyrażać się o filmach, których nie widziałem i o książkach, których nie przeczytałem, ale tu jest krok dalej, bo tu jest prawdziwa recenzja. Polecam Wychowany na Trójce, Bohemian Rhapsody. Można przeczytać wspaniałą recenzję tego filmu. A ja właśnie również na cześć Freddiego Mercurego, na cześć w ogóle jego dokonań, chciałbym zaprezentować wam utwór właśnie tytułowy, bo cóż tu wymyślać? Cóż można dodać do geniuszu? Nic, bo geniusz to jest właśnie to. Dlatego utwór Bohemian Rhapsody zespołu Queen teraz przed państwem. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Ooh. little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Cudowne rzeczy w annałach migały. No, dla wprawnego ucha dowcipas, mam nadzieję, że był dość wyraźny. Moje ucho aż tak wprawne nie jest. I przez chwilę, przez pewne momenty tego utworu myślałem, jejku, jejku, no przecież sprawiłem, że Freddie Mercury fałszował troszeczkę, tak, na granicy słyszalności, ale przecież śpiewa dobrze, jejku, wpadłem we własne sidła, zostałem podwójnie zakręcony, ale nie, te ostatnie takty na szczęście upewniły mnie, że no wypadanie z tonacji było słyszalne, co moją trollską duszę bardzo usatysfakcjonowało oczywiście. Słuchacie Annałów Migały w Radiowej Trójce. I co teraz? Za chwilę zaprezentuję jeden, no może nie z żelaznych punktów programu, bo tenże punkt programu jest z nami od raptem miesiąca czy dwóch, ale z takich powiedzmy miedzianych punktów programu. Będzie dowcip, a dowcip też będzie taki jubileuszowy, związany ze stuleciem troszeczkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałem to również na swój skromny sposób uczcić. Dlatego dowcip też lekko historyczny, też lekko związany z Polską. A przed tym będzie, tak jak zapowiadałem wcześniej, kiedy Migała mówi, że coś zrobi, to mówi. Tak jak zapowiadałem wcześniej, znów z nami obecny jest norweski pieśniarz wojenny, jeden z największych. I w utworze, no właśnie, jego utwór, jego melodię, Dunkelheit, zaaranżowali anonimowi dla mnie surferzy z północnej Kalifornii i utwór Dunkelheit, znany fanom ekstremalnego black metalu, zaaranżowali troszeczkę inaczej. Jak? No to może posłuchajmy, a po The Bullzums, bo tak się oni przedstawiają, po The Bullzums dowcip dwutygodnia. Thank you. I jesteśmy z powrotem. The Burzums w utworze Ciemność, czyli Dunkelheit. To już za nami. Dunkelheit to ciemność. No, to zostawiam wam. Czy to na pewno ciemność? Taka mini zagadka. Tymczasem, Wanna Łachmigały, czas na dowcip dwutygodnia. Tak jak wcześniej powiedziałem, to będzie taki szczególny dowcip związany troszeczkę z nami, z Polską. A zatem... Rok 1888, Kiryńsk, Syberia. Młody Józef Piłsudski za działalność rewolucyjną zostaje przez carat skazany na małe, bo tylko kilkuletnie zesłanie, co przy ciężarze przestępstwa, czyli udziału w spisku mającym na celu uśmiercenie cara, było stosunkowo łagodną karą. Poczciwi Rosjanie skierowali młodego Józefa do pięknej wsi, zbudowanej z domów, które... miały piękną, drewnianą konstrukcję do Kiryńska na Syberii. Wieś owa charakteryzowała się przepięknymi widokami i przepięknymi okazami syberyjskiej przyrody. I tu właśnie wkraczamy z właściwą historią. Bo tak, młody Józef Piłsudski po odbyciu przedpołudniowych zajęć edukacyjnych przystępuje do zajęć technicznych. Tym razem było to wyplatanie przedmiotów wiklinowych. Józef Piłsudski znany był ze swojej twardej, nieugiętej ambicji. Usiadł wraz z innymi uczestnikami zajęć, a gdy carski instruktor zaczął rozdawać zadania, Józef musiał mieć pewność, że będzie wyplatał największe przedmioty z całej grupy. Taki był ambitny. No, nie szło mu na początku za dobrze, ale Józef się nie poddawał. Plutuł i plutuł i plutuł. Gdy inni skazani skończyli już wyplatać swoje popielniczki, swoje talerzyki, swoje dzbanuszki z wikliny, Józef był dopiero w połowie zadania. Ale taki właśnie był. Jeden z więźniów z podziwem pokręcił głową i rzekł: fajnie ci wyszło to krzesło. Szto? Zapytał po rosyjsku Józef. Krzesło. Umarł niepostrzeżenie, albowiem umarł cicho. Przerodził się w supermarket, przerodził się w telewizję, albowiem Babilon umarł. Umarł niepostrzeżenie. Jeden mały staruszek nosi jego zdjęcie w portfelu. Babilon umarł, umarł bez świadków, umarł niepostrzeżenie, umarł cicho. Przerodził się w supermarket. Babilon umarł, umarł Babilon. Nie trzeba było wielkiej wojny. Babilon umarł, umarł Babilon, umarł niepostrzeżenie. Zmalał i skarlał, przerodził się w supermarket. Stryk, stryk, umarł, umarł Babilon. Umarł niepostrzeżenie. Umarł, umarł Babilon. The Users, Umarł Babilon, umarł. No i proszę, jaką piękną melodię mamy w tle, jak umarł nam ten Babilon. A to dlatego, że nadszedł czas na cykl Wielcy Uczeni. Cykl, którego przez chwilę nie było, ale już powraca w wielkiej chwale. Dziś chciałbym przedstawić wam, chciałbym, żebyśmy pochylili się nad wielkim rosyjskim. Coś mi nawet spadło z tego powodu. Wielkim rosyjskim rewolucjonistą budownictwa. Panem Zabudowem Parterowym. Jak wiadomo, potrzeba schronienia to jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Nie tylko zresztą ludzkich, również zwierzęcych przecież. Dziuple, nory, gniazda, a w końcu ludzkie zabudowania. To tak naturalne. Jednakowoż nie zawsze mieszkaliśmy tak wygodnie, moi mili. Przed pojawieniem się wielkiego rosyjskiego uczonego, Zabudowa Parterowa, ludzie mieszkali absurdalnie wysoko i czasem tracili życie, spadając z dużej wysokości. Nie wspominam już o tym, że trudno było dostać się do budowanych wysoko domostw. Trzeba było wspinać się, podciągać się na linach, trzeba było wchodzić po drabinach, i stanowiło to wielką trudność dla dzieci, o osobach starszych już nie wspominam. I przyjrzał się temu na początku XX wieku Zabudow Parterow, rosyjski profesor pochodzący z Permu. Kwestia w ogóle schronień ludzkich siedzib była dla niego ważna, dlatego że w wieku 7 lat zobaczył, kiedy jego mama, spadając właśnie z liny, próbując się dostać do wysoko postawionego domu, złamała mały palec u stopy. Stwierdził, że wtedy, że zrobi wszystko, żeby uchronić matkę od tego typu wypadków. Koncepcja, nowa koncepcja schronień, siedzib ludzkich, wymyślenie tej nowej koncepcji zajęło mu aż 25 lat. I właśnie dlatego zdobył profesurę, bo wymyślił, żeby pokoje, żeby mieszkania, żeby drzwi nie były bardzo wysoko, nie były gdzieś na drzewach, nie były na dużej wysokości, tylko były na dole. Dlatego też o mieszkaniach położonych praktycznie na poziomie gruntu mówimy, że jest to zabudowa parterowa. Właśnie na cześć wielkiego rosyjskiego uczonego, dzięki któremu nie musimy już spadać wchodząc lub wychodząc z domu. Thank you. Jesteśmy z powrotem, to był utwór zespołu Mapa 3 dni, tak się nazywa. I to są annały migały, jeśli byście nie wiedzieli. Co jeszcze? Kochani, jedna rzecz na pewno przed nami i tę rzecz chciałbym na pewno zmieścić w dzisiejszej audycji. Czyli co? Test na szajbę. Ja jestem w posiadaniu takiego specyficznego utworu muzycznego, który ujawnia pewne skłonności psychiczne u zdrowych lub u osobników, którzy takie skłonności troszeczkę mają, ale o tym za chwilę. Żeby przygotować w ogóle nas na tego typu test, chciałbym, żebyśmy się troszeczkę ożywili, troszeczkę się orzeźwili, troszeczkę przygotowali się na test, który za chwilę wam zaprezentuję, a żeby to zrobić, myślę, że dobra będzie porcja muzyki latynoamerykańskiej, muzyki pochodzącej z Kolumbii, z tego co mi wiadomo. I uwaga, ja tu tutaj przedstawię, mam nadzieję, że moja hiszpańszczyzna jest na dostatecznie wysokim poziomie. Usma y su conjunto, El hijo de Tonio, czyli syn Tonia. No właśnie, ten utwór, który bardzo lubię, ma nas przygotować do wielkiego testu na szajbę, który już za chwilę w annałach migały. Cuando quedó viudo Toño, le quedó un hijo varón, con un madroño muy grande y bastante guayabón. Las muchachas todas quieren contemplar a Toñilitas, para sobarle el ombligo, tocarle las guayabitas. Y persiguen con afán las muchachas a Toñilas, todas lo quieren tocar y lo llaman con dulzura. Toñilas, ven pues para acá. Ay, te doy una cosa. Ay, así dice Estela. Ay, Juana y Carmen Rosa. Dicen que el hijo de tigre sale pintado. Pero Toñilas salió, fue demasiado cargado. Dicen que el hijo de tigre sale pintado. Pero Toñila salió, fue demasiado cargado. De cielo raya el taita, salió más rayado que una cebra, o los pantalones mal hechos. Y las muchachas del barrio no se sobresalen de su asombro. Que cuando crezca Toñilas, ¿cómo irá a ser el madroño? Horrible. Y persiguen con afán las muchachas a Toñilas. Todas lo quieren tocar y lo llaman con dulzura. ¿Cómo? Toñilas, ven pues para acá. Ay, te doy una cosa. Ajá. Ay, así dice Estela. Ay, Juana y Carmen Rosa. Dicen que el hijo de tigre se le pintao. Pero Toñila salió, fue demasiado cargado. Dicen que el hijo de tigre se le pintao. Pero Toñila salió, fue demasiado cargado. Horrible, bárbaro. ¡Qué muchachito, no! Y apenas caminando, fuera grande. ¡Upa! Dicen que el hijo de tigre sale pintado. Pero Toñila salió, fue demasiado cargado. Dicen que el hijo de tigre sale pintado. Pero Toñila salió, fue demasiado cargado. Mam nadzieję, że odświeżyliście się świeżą latynoamerykańską muzyką tak samo jak ja. Uwaga do testu przystąp. Przypominam, że to sensacja jest w ogóle, bo z tego co wiem, to chyba jest jedyna audycja muzyczna, która sprawdza stan psychiczny słuchających właśnie przez specjalistyczne utwory muzyczne, które za chwilę usłyszycie. Za chwilę podam utwór wzorcowy, to znaczy to, co zdrowy osobnik powinien słyszeć, przedstawię wam ten sam utwór muzyczny wzbogacony o pewne fale, które u osób podatnych mogą powodować pewne omamy i jeśli je usłyszycie, no to no przykro mi, no ale to coś z tym trzeba zrobić. A zatem żebyście wiedzieli, o co chodzi. Najpierw utwór bez specjalnego dodatku. Ja tutaj to powstało we współpracy w ogóle z Uniwersytetem Medycznym w Kiszyniowie, właśnie z Wydziałem Psychologii, tego typu test. To jest w ogóle absolutna nowość. Także może teraz najpierw utwór, który też chyba już słyszeliście na antenie, przynajmniej w moim programie, zespołu Armen from Odessa, bo pan z Odessy, kompozytor z Odessy właśnie zgodził się dać swój utwór do tego typu testu. Czyli to, co osoba zdrowa na umyśle powinna słyszeć teraz przed wami. I to jest zwykły utwór pana, który ukrywa się pod pseudonimem Armen from Odessa, czyli OMFO w skrócie. A za chwilę zaprezentuję utwór wzbogacony o pewne częstotliwości, które u osób podatnych na szajbę mogą powodować słyszenie, czy też jakieś takie rozkojarzone słyszenie z różnych kierunków, albo po prostu odczucie bycia w jakiejś przestrzeni, czy też o to też, no, że ktoś podatny może usłyszeć jakieś głosy, może nawet, kto wie. No ja te dwa utwory słyszę tak samo, także nawet nie wiem, ale tak z opisu specjalistów z Uniwersytetu Medycznego w Kiszyniowie wynika. Także dobrze, jeśli jesteście gotowi na test waszych zdolności, waszego zdrowia mentalnego w ogóle, waszego zdrowia psychicznego, to no to proszę, przystąpmy teraz do testu. Do testu, no, czy jesteście szajbnięci po prostu. Proszę bardzo. Koniec testu, moi mili. No, jeśli słyszeliście coś więcej niż instrument, no to bardzo dobrze radzę udać się do specjalisty. To chyba był nowość, taki test psychologiczny na antenie radia. Ale teraz jeszcze, co jest bardzo ważną dla mnie informacją, jeszcze zdążę zmieścić, moi mili, strefę mroku dla was. I uwaga, tutaj specjalnie dla ludzi wykopujących różne ciekawostki muzyczne, prawdopodobnie zagłębiłem się, jeśli chodzi o strefę mroku w annałach Migały, w kryptę krypt. Dlatego, że wygrzebałem nagranie zespołu, o którym w zasadzie nic nie wiadomo. Wiadomo tylko, że nagrywali w latach 80. Pojawili się w Jarocinie i puszczali przeźrocza puszczali podczas swoich koncertów, które również wyrażały ich artystycznie. Smutna historia jest taka, że prawdopodobnie jednego z członków zespołu Garaż w Lidz, ja muszę tutaj zagłębić się do swoich notatek, ktoś widział w latach 90. Zespół jest ze Śląska, no ale to tylko tyle, jeśli chodzi o ten zespół, mogę powiedzieć. Ktoś widział jednego z członków zespołu, który no stał gdzieś pod sklepem i prosił o papierosa, co zdarza się każdemu człowiekowi też, to w różnych, różne mamy koleje życiowe, czasem nawet po prostu tak bywa w nocy, że komuś zabraknie gotówki. Nie wiem do końca, co się stało z tym zespołem. Garaż w Lidz jest absolutną tutaj wykopaliskiem straszliwym, ale takie rzeczy właśnie lubię. Lubię takie perły z lat 80., z lat 90. wykopywać. Nagranie, od razu uprzedzam, no nie jest krystalicznej jakości, no ale takie były czasy po prostu. Na pewno za to, no nie, na pewno jest autentyczne. Jednym słowem, w dzisiejszej strefie mroku w annałach Migały, Garaż w Lidz w utworze Szept Pamięci. Posłuchajmy tego już niestety zapomnianego zespołu. We'll be right back. kogoś bliskiego. Garaż w Lidz w annałach Migały, no to niekoniecznie jest tak, że nic nie można tutaj o panach powiedzieć. Przerażenie przed śmierci oddechem w ogóle, no, no future po prostu maksymalnie, a zespół stanowili między innymi Marian Michalski, Andrzej Czajkowski, Adam Białoń, Adam Zając i Leszek Lyszczyna. Zespół, no myślę, że wart posłuchania, jeśli będę miał jeszcze gdzieś, dokopię się do ich innych, ich utworów, będzie cudownie, a już trzeba się pożegnać. Na szczęście nie na zawsze, mam taką nadzieję. Nie, oczywiście, absolutnie żartuję, żegnamy się na 2 tygodnie, za 2 tygodnie znów Annały Migały. A dzisiejszą audycję dzielnie realizowała pani Ewa Redel. Bardzo dziękuję. A Ola Budka jak zwykle nadzorowała ją, tę audycję. Można powiedzieć chyba bardziej poprawnie. No i co? Dobrze, już wystarczy mojego gadania. Słyszymy się za 2 tygodnie. Teraz utwór lekko elektroniczno-orientalny, żeby utulić was do snu całkiem płynnie i łagodnie. Thank you.